Był sobie mały punkt, nazbierał w siebie przygód. Urodził się po środku głowy i w końcu wybuch. Bang, big bang, na galaktyki rozpad. Ty też rozpal, stratosferę do oznani płyn. Słuchaczu, wciąż zakrył mnie profaną. Dla melomanów, nie zwelofanów, celofanu. Nadal w realu, lecz tuż za poza ciałem. Odwiedza orbity, robi beat jak beat rock jałer. Otóż nie, to jest świat, człowieku, nocne nagrania. Cira za mikrofonem, co prunie tak od zarania. Skok do stratosfery, odwrotnie niż Felix. Hiperbaryczny spot. To studio, nowe numery. Zbieracze hardkorów, zderzaczu hadronów. Szukają cząstki, czytaj prawdy o Bogu. A propos twórcy, zostaw religijny niesmak. Moja nowa płyta, mikroskopijny wszechświat. Da. Bang, big bang. Wielki wybuch życia i wyobraźni. Rap bez doraźnych wygód. Bang, big bang. Co to wybucha? To kosmos, chce aby cię poniosło. Słuchaj. Bang, big bang. Wielki wybuch życia i wyobraźni. Rap bez doraźnych wygód. Bang, big bang. Co to wybucha? To kosmos, chce aby cię poniosło. Słuchaj.